buien en 7 graden. Morgen veel bewolking, in het midden en zuiden een tijdje regen. Het wordt maximaal 14 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Erik Evengroen, goedenavond. Hai, goedenavond. Ja, op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen. Dat komt vooral door pechgevallen en ongelukken. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Borne staat een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn daar dicht, vertraging bijna een uur. De A9 Alkmaar richting Diemen bij afrit AMC. Ook daar is een vrachtwagen met pech gestrand. Het kost je hier een half uur. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Europoort. Voor knooppunt Benelux nog altijd 2 rijstroken dicht. Er was daar een ongeluk. Vertraging is bijna een uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Volgens bewoners van Wijk aan Zee blijft Tata Steel een vervuilend bedrijf wat slecht is voor de gezondheid. Een fiets buiten zetten. Wacht maar dat hij is weggerot. Het chroom spat er binnen 2 maanden vanaf. Dus dan denk je wel van ja, dat is hetzelfde spul wat ik inadem. Dat kan voor mij ook nooit goed zijn. En dus worden bedrijven als Tata Steel, maar ook Chemours, voor de rechter gesleept. Maar is dat wel handig? Zometeen een debat. Maar eerst het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Na maanden van onduidelijkheid maakte de partij van Pieter Omtzigt kenbaar wat de standpunten zijn. Boeren keken met speciale interesse naar de opvattingen over landbouw. Is Nieuw Sociaal Contract de hoop voor de agrarische sector? Die vraag bespreek ik met de 32-jarige kippen- en koeienboer Elton van Ginkel. En met Jan-Willem Wits. Hij was communicatieadviseur voor Johan Remkes bij het geflopte landbouwakkoord. Welkom beiden. We hadden ook graag een vertegenwoordiger van Nieuw Sociaal Contract bij ons aan tafel gehad, maar helaas wilde niemand hier toelichting geven. Meepraten, dat kunt u doen via de NPO Radio 1 app. Meneer Van Ginkel, vanochtend was het zover, rond de klok van 11 was het. Hè? Toen opende u vol verwachting, stel ik mij zo voor, dat verkiezingsprogramma. Wat was uw eerste gevoel? Nou, mijn eerste gevoel was, ik ben erg benieuwd of er concreet iets staat voor het perspectief waar ik al een aantal jaren naar op zoek ben. En toen ging u lezen en toen? Toen vond ik het woord perspectief te veel terug. Dat ik dacht, ja, dat is al heel leuk. Maar ook meneer Omtzigt belooft perspectief. En daarmee kan hij aansluiten, denk ik. Ja, dus wat was dan het gevoel wat u had? Het gevoel was dat er eigenlijk te veel loze kreten in staan. Dat er te veel gebruik wordt gemaakt van het woord gezinsbedrijven, duurzaamheid en innovatie op de verkeerde manier. Hier kan ik als jonge agrariër eigenlijk niet echt mee uit de voeten. En geeft het mij geen zekerheid dat ik denk van nou, dit is de partij waar ik mijn sector aan toevertrouw. Teleurstelling dus? Ja, dat denk ik wel. Op sommige delen is het partijprogramma behoorlijk gedetailleerd. En op het stukje agrarische sector vind ik dat niet. Oké, okay. we gaan er zo eens even induiken en die punten langslopen die in het programma worden genoemd. Jan-Willem Wits, u deed hetzelfde vanochtend. Wat is uw gevoel bij het programma als het dan gaat over de boeren? Nou, over het geheel gesproken vind ik het een heel degelijk programma. En merk je ook dat er echt mensen aan hebben geschreven en aan gewerkt die echt verstand van zaken hebben. Dat proef je gewoon, er zit een diepgang in. En natuurlijk heb ik met speciale interesse gekeken ook naar de landbouwparagraaf. En dat vond ik zelf wel heel erg verrassend. Omdat BBB heeft natuurlijk bij de Provinciale Staten een grote verkiezingsoverwinning behaald. Is in Overijssel veruit de grootste geworden van alle partijen. De thuisbasis van Pieter Omtzigt is ook Overijssel. Dus hij had het zichzelf heel makkelijk kunnen maken door gewoon het BBB-landbouwparagraaf over te schrijven. En te denken van nou, dan zit ik bij mijn Twentse thuisland, zit ik dan wel goed. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Wat hij wel heeft gedaan is toch aansluiting zoeken naar mijn mening bij de boeren die zien dat er wel wat moet veranderen. De wat meer rustige boeren, om het zo maar eens te zeggen. Oké, meneer Van Ginkel, bent u een rustige boer? Zou u uzelf zo omschrijven? Nou ja, ik ben denk ik wel een boer die niet 1, 2, 3 op de barricade staat, maar wel aan de vergadertafel. Dus ja, ik ben een rustige boer. Ik denk ook wel dat ik een boer ben met mijn opleidingsniveau. Dat ik een beetje kennis van zaken heb, zeg maar, wat er speelt in de sector en in de toekomst van de sector. Dus u bent die groep waarvan meneer Wits dan zegt, daar zoekt Omtzigt aansluiting mee, meneer Wits. Waar ziet u dat dan aan? Waar leest u dat? Nou, bijvoorbeeld, dus ik heb natuurlijk maandenlang aan die tafels gezeten met verschillende boerenorganisaties. Hè, dus dat was aan de hoofdtafel, heette het dan LTO, de NEJK, de jonge boeren en de bioboeren. En in de toonzetting zie ik wel heel veel terug van het landbouwakkoord, maar ook met name wat de inbreng was van die jonge boeren. Die wel degelijk ook inzien dat er verandering nodig is, maar wel ook inderdaad dat perspectief voor die jonge boeren met name willen hebben. En die jonge boeren worden heel nadrukkelijk ook in het programma genoemd. Ja. De woordvoerder landbouw is er zelf ook een melkveehouder. Hè? Dus degene die, zeg maar, die landbouw, de landbouwparagraaf aanspreekbaar is van NSC, is zelf een melkveehouder. Dus dat leest u terug, aannemen. Dat voelt u. Ja. Ja. En bent u een beetje partijdig eigenlijk? Want u heeft nog met hem samengewerkt, toch? Toen hij CDA'er was, Omtzigt. Nou, ik heb hem één maand bijgestaan, maar ik ben volledig onpartijdig. En het is ook niet mijn partij. Dus ik probeer dat echt zo objectief mogelijk van een afstand te lezen. Van wat gebeurt hier nou? En sluit het nou een beetje aan bij bijvoorbeeld de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van het landbouwakkoord. Ja, maar meneer Van Ginkel, u zegt dus net, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo aangesproken door dit programma. Ik voel die aansluiting niet waar meneer Witser dus wel over heeft. Ja, wat bij mij het probleem is eigenlijk, is dat in mijn opleiding in Dronten en ook tijdens mijn docentschap in de Barneveld heb ik altijd geprobeerd en geleerd dat dingen smart geformuleerd moeten worden. Dus dan kijken we naar specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dat komt niet terug in de woorden als bijvoorbeeld een goed verdienmodel of waarbij de partij geschikte gronden aan de agrarische sector wil aanwijzen. Waarbij we eigenlijk zeggen van, hey, waar is wel ruimte voor en waar is niet ruimte voor? Ja. Er wordt heel specifiek gezegd van, nou, voor de melkveehouderij willen we graag naar een circulaire sector. Ja, wij moeten nog bijkomen van het derogatieverlies, waarbij de circulaire sector op het moment wel ver te zoeken is. Oké. Okay. Even naar meneer Wit, want u bent communicatieadviseur. Dan moet het smart model, daar wordt u natuurlijk helemaal enthousiast van. Las u dat terug in het programma? Nou ja, ik heb 7 maanden aan de tafel gezeten om een landbouwakkoord bij elkaar te schrijven. Er zaten meer dan 50 partijen aan tafel. En nou, die hebben met een conceptakkoord wel geprobeerd om iets smarts op te leveren. Maar dat geeft al aan hoe ingewikkeld de discussie is. Ja, want eigenlijk niet te doen. Nou ja, het is niet voor niks gestrand. Het is heel erg ingewikkeld om met elkaar zo'n akkoord, dat is er gebleken, te sluiten. Waarbij je recht doet aan alle belangen en alle, met name ook aan de enorme diversiteit in de agrarische sector. Dus die wens, die wens moet meneer Van Ginkel uit zijn hoofd zetten eigenlijk? Nou nee, het gaat om een aantal richtingen. Hè. Dus je hebt nu wordt het landbouwdebat vaak wordt zeg maar geclaimd door aan de ene kant zeg maar de mensen van de krimp, hè, dat zie je de grote. Die zeggen van het moet helemaal anders en we moeten terug en minder koeien en het moet allemaal kleiner. En aan de andere kant, zeg maar de boerenprotestkant, de BBB-kant, die eigenlijk zegt van nou, alles moet blijven zoals het is. Ja. En niemand maar komt aan onze boeren. Ik denk niet dat deze man hier helemaal een goed punt maakt. Want de boerenprotestkant in dezelfde rij zit als de BBB-stemmer. Dat denk ik niet dat een reële vergelijking is. Als je gaat kijken zeg maar, in het gehele partijprogramma, als we ook bijvoorbeeld het thema woning bij de bouw pakken, dan gaat eigenlijk alles om ruimte. Dus er is ruimte nodig voor woningbouw, er is ruimte nodig voor recreatie en natuur bij die woningbouw. En ook de agrarische sector moet extensiveren. De melkveehouderij moet grondgebonden worden. Die ruimte moeten we dus met z'n allen gaan verdelen. Akkoord, daar kan ik in mee. Maar snapt dan u ook, ja. Dan moet er niet in hetzelfde partij, in dezelfde alinea staan, voordat er voor de intensieve sectoren, bijvoorbeeld de pluimveeligheid, de varkens en de kalverhouderij, minder ruimte beschikbaar is. Dat staat er in het programma. Hè. Er zal minder ruimte zijn vanwege de grootschalige import van veevoer en de afvoer van mest. Ja, en dat kan ik. En dan denk ik, potverdorie, heb je dan niet opgelet? Want zelf heb je best een behoorlijke knauw gekregen met het feit dat je een functie elders werd toegebedeeld. Over Omtzigt heeft u het dan? Ja, en wij krijgen nu eigenlijk dezelfde Piet aangespeeld. Dat is allemaal hartstikke leuk met jullie intensieve sectoren, maar doe maar even ergens anders. Oké, okay, maar dat is het gevoel dat u vandaag krijgt. Wat is uw alternatief dan, ben ik benieuwd. He, onderschrijft u dan wel dat we gewoon met de agrarische sector ook klimaatdoelen moeten halen? Dat we ook binnen die beperkte ruimte toe moeten naar minder milieuvervuiling? dat inderdaad het principe van grondgebondenheid een uitgangspunt is. Vindt u dat dan allemaal onzin? Wat is het alternatief? Nee, ik vind, zoals er wordt beschreven ook in het partijprogramma, zeg maar, dat de hoeveelheid vee moet afgestemd worden op de milieugebruiksruimte. Ja. Dat is iets wat bij elke stallenbouw wordt gecontroleerd en getoetst. Dus, dat gebeurt al? Ja, en dus we kunnen er nu van uitgaan dat hetgene wat er nu is getoetst is voor de milieugebruiksruimte in dit land. Dus dan kunnen we wel zeggen, ja, we moeten minder vee als we allemaal 20 koeien minder gaan houden. Ik vind sowieso, als je zegt iets moet meer of iets moet minder, hangt er dan wat aan. Dus geef aantallen willen of percentages of weet ik veel wat. Maar wees dan duidelijk en sta dan ergens voor. En niet, er moet ietsje minder. De melkveesector moet iets kleiner. Zo staat het letterlijk in het partijprogramma. Daar kan ik echt helemaal niks mee. Ja, meneer Witt, u zegt net al, ja, er zijn zoveel partijen hierbij betrokken en het is moeilijk om tot iets concreets te komen. Maar had het concreter gekund dan iets meer of iets minder? Nou, ik denk dat het probleem is waar iedere politieke partij, maar ook bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw mee worstelt, is dat je landelijk een soort van richting aan kunt geven, maar dat de diversiteit van de agrarische sector in Nederland zo enorm groot is, dat eigenlijk iedere landelijk beleid voorbij het een of het ander schiet. De situatie in het zuiden van Nederland is heel anders dan in het noorden. Een akkerbouwbedrijf heeft andere vragen dan een melkveehouderbedrijf. Dus er is zoveel diversiteit. En dat bleek ook natuurlijk met die eindeloze gesprekken bij het landbouwakkoord. Dat een landelijke afspraak maken die voor de hele sector recht doet aan al die diverse, van groot tot klein, nou, noem maar op. Ja. Dat is bijna. Dus het is altijd een combinatie van een soort van landelijke context en gebiedsgebonden, zeg maar, gebiedsgerichte concreet maatwerk. Ja. Dus, en waarbij met name de provincies een belangrijke rol spelen. Twee dingen wil ik er even uitlichten, wat we dan lezen. We willen jonge boeren, staat er, die het bedrijf van hun ouders willen overnemen, duidelijkheid en perspectief bieden. De basis is een goed verdienmodel. Nou, meneer Van Ginkel, u bent een jonge boer, 32 jaar. Ja, ik ben nou anderhalf jaar heb ik het bedrijf van mijn ouders over me mogen nemen. Ja, duidelijkheid en perspectief. Ja, daar zat ik die anderhalf jaar daarvoor eigenlijk ook al op te wachten. Ik ben samen met mijn vrouw zijn wij de uitdaging aangegaan, terwijl we eigenlijk nog niet goed weten welke kant we zo meteen op moeten. En ik heb wel eens geroepen, als moet ik straks mijn brood verdienen met twee koeien, dan zal ik dat blijven doen. En als dat dan mogelijk is. Maar de basis van een goed verdienmodel, en eigenlijk wat erachter komt, is eigenlijk nog schrijnender. Dat betekent dat wij een eerlijke prijs voor ons product moeten ontvangen. Nou ja, goed, akkoord. Daar ben ik het mee eens. Ik hoop niet dat de overheid zich daarmee gaat bemoeien. Want mijn veehandelaar die leerde mij altijd dat vraag en aanbod de prijs bepaalt. En dat zal tot in einde tijden blijven. De overheid onthoudt zich van gedetailleerde voorschriften over de bedrijfsvoering. Staat er ook bij. Ja, en dat vind ik een goed iets. Zoals we nou kijken, zeker de gedupeerde akkerbouwers die nog aardappelen op het land hebben staan, omdat die of die juist uit hebben moeten halen voor 1 oktober, die echt aan kalenderlandbouw doen. Of zijn opgedragen, ja, dat is schrijnend. Dat is schrijnend voor ons product en voor onze ambacht. U zegt net dus, het voelt alsof ik de functie elderskaart nu zelf toegespeeld krijg. Bedoelt u dan dat u met dit plan, als u dit zo leest, dat u vreest voor uw voortbestaan? Nou, ik zie niet. Het is voor mij onduidelijk welke richting de NSC op wil met betrekking tot de agrarische sector. Bijvoorbeeld een zin die ik er ook in las, was degene over megastallen. En die komt totaal uit het niets. Er komen geen nieuwe vergunningen voor megastallen, staat er in het programma. Dat is, lijkt me dan duidelijk, toch? U zei net, ik wil wat duidelijkheid. Dit is concreet. Ja, zeker. Nou ja, goed. En de vraag die dan bij mij oprijst is dan, oké, maar wie vertelt mij dan wat een megastal is? Ik ben een pluimveehouder met bijvoorbeeld 30.000 kippen. Die zitten bij mij in één stal. Mm-hmm. Stel dat ik 30.000 kippen had in drie stallen. Heb ik dan minder een megastal? Of ben ik dan een grotere kippenboer? Of... Meneer Witt heeft lang bij dat landbouwakkoord aan tafel gezeten. Is er een definitie van een megastal? Kent u die? Ja, kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Ik wil toch nog even wel benadrukken dat ik hier niet zit namens NSC. Hè? Dus die wilde zelfs niet komen. Dus ik voel me in die zin wat verlegen dat ik nu in een soort van woordvoerder voor NSC word gerold. Kijk, die hele complexiteit van het landbouwakkoord ging onder andere over deze kwestie. Namelijk een definitie. Er werd op een gegeven moment zelfs gezegd van, ja, er staat grondgebonden, maar wat is nou grondgebonden? Dus daar loopt het al heel erg op vast van, waar hebben we het nou precies over? En dat is dus zo ontzettend ingewikkeld, omdat je inderdaad met dit soort vragen zit. Dus daarom herhaal ik, je hebt een landelijke context, daarin kan je wat richtingen aangeven. En de vertaling moet concreet, hè, want dat is inderdaad, dat is voor iedere individuele agrarische ondernemer is het anders. Ja. De banken hebben daar ook een rol, de banken hebben daar ook een mening over. De andere ketenpartijen hebben daar een mening over. Dus wat je op dit landelijke abstracte niveau gaat, doe je per definitie geen recht aan de complexe werkelijkheid. Dus je kunt wat richtingen aangeven en dan denk ik dat deze richting heel erg in het verlengde ligt van het landbouwakkoord. Ik zie daar een aantal thema's, met name rondom jonge boeren, terugkomen die ook al in het landbouwakkoord stonden. En het belangrijkste is natuurlijk wel dat de sector in beweging komt. Wat in ieder geval niet kan, is stilstand. Dus de sector zal een beweging moeten maken waarin aan de ene kant dat gezonde perspectief jonge boeren bestaat, met name voor jonge boeren. En aan de andere kant er ook wat gebeurt, omdat er op een andere manier geboerd moet worden. En de hele lastige sleutel die iedereen probeert te vinden is, hoe kan je aan de ene kant zorgen dat jonge boeren een toekomst hebben, dus ook een gezond bedrijf. En aan de andere kant dat die bedrijfsvoering wel past binnen de andere afspraken die we maken, bijvoorbeeld rondom klimaat, rondom bodem, rondom water. En dat is een hele ingewikkelde puzzel binnen een super divers agrarisch landschap. Ja. En daarbij meneer Verginkel, tot slot, want u kunt het natuurlijk inhoudelijk mee oneens zijn met wat Omtzigt voorstelt, maar het geeft in ieder geval richting en het is eigenlijk onmogelijk om al heel concreet te worden, omdat er gewoon voor heel veel partijen een andere aanpak nodig is. Tuurlijk, is geen boer, er is geen boer hetzelfde. En dat ben ik 100% eens. Alleen wordt er ook in dit partijprogramma wordt er bijvoorbeeld gemikt op de jonge boeren. Maar de jonge boeren die zijn compleet het vertrouwen kwijt in alles wat met overheid te maken heeft. Maar wat had Omtzigt dan kunnen doen of schrijven vandaag tot slot? Ja, maar dit soort algemene uitspraken, dat is echt zulke onzin. NEJK, dat is een van de vertegenwoordigers van de jonge boeren. Die hadden, als het door was gegaan, bijna hun handen onder het landbouwakkoord een akkoord met de overheid gezet. Dus dingen roepen als jonge boeren zijn het vertrouwen in de overheid klaar. Dat zijn van die generieke uitspraken. Ja, dat kun je op zich wel zeggen. Maar u bent misschien vertrouwen zeggen, in de... Wij moeten voor de boeren perspectief bieden. Daar zit ik al vanaf mijn 20ste op te wachten. Dus ja. Je kunt wel zeggen van het zijn generieke uitspraken. Ja, dat klopt. Daar loop ik al 12 jaar tegenaan. Uw reactie u kunt geen vertrouwen hebben, maar boeren, dat is wat anders. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Boer Elton van Ginkel en communicatie adviseur Jan Willem Wits. Dit is de dag met Joram Kaat. Chemours en Tata Steel. Wat is de overeenkomst tussen die bedrijven? Beide bedrijven zijn door omwonenden voor de rechter gesleept. Een goede ontwikkeling om bedrijven te dwingen om te vergroenen? Of is het juist een zorgelijke trend dat we niet meer met elkaar om tafel gaan? Ik ga erover in debat met Linda Valent, actief voor Dorpsraad Wijk aan Zee, werkgroep Milieu en Gezondheid. En met Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan TU Delft. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Valent, u bent actief voor de Dorpsraad van Wijk aan Zee. Heeft u last van Tata Steel? Ik denk dat we als dorpsraad en als dorp en eigenlijk in de IJmond breed last hebben van de uitstoot van Tata. En dat is eigenlijk geconstateerd in het onderzoek van het RIVM. En ja, daarvoor zit ik hier nu. Ja, en op welke manier ervaart u last? Nou, 80% in ons dorp heeft last, dorp Wijk aan Zee, heeft last van stof, geluid, slaapverstoring door geluid. Hè, dat is natuurlijk vreselijk als je niet kan slapen. U refereert inderdaad aan een rapport van het RIVM in september. 40% slaapt slecht en 80% van de inwoners ervaart hinder van geur, stof en geluid. Ja. Is dat dan ook heeft u zich aangesloten bij de massa-aangifte tegen Tata Steel van Benedikt Fiek? Dat is een individuele keuze van mensen om zich aan te sluiten bij de strafzaak. Ik zit hier nu als dorpsraadlid Wijk aan Zee en met die pet op voer ik dit gesprek. En hoe staat het met die massa-aangifte, weet u dat? Het Openbaar Ministerie vond het ernstig genoeg om er een zaak van te maken en ze hebben het nog altijd in onderzoek. Ja, meneer de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Wat is precies uw affiniteit met dit onderwerp? Die is vakmatig, maar ik ben ook belangenbehartiger van het bedrijfsleven in het gebied van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Van Tata Steel? Daar ligt onder meer Tata Steel in. In die zin behartig ik ook de belangen van Tata Steel. Ja, en dan hoort u de klachten die mevrouw Valent omschrijft, die het RIVM ook beschrijft. Herkent u die? Ja, die herken ik zeker. En hebben ook bekeken het rapport van het RIVM. En daaruit komt naar mijn idee naar voren dat er inderdaad gevolgen zijn van de uitstoot van stoffen door Tata Steel. Ja. Die raken de gezondheid. Maar als ik dat met mijn collega, auteur, hoogleraar in risicoleer vergelijk met andere gebieden van het land, dan is die situatie niet buitengewoon ernstig. Okay, dus... En daar zit het grote verschil in de benadering met mevrouw Van Lent. Maar snapt u, inwoners ervaren problemen en hebben dus aangifte gedaan, snapt u dat? Nou ja, dat is het tweede thema. Dat de hele, wat wij dan noemen, juridisering van de discussie. Dat we dus te maken hebben met advocaten en rechters. En dat is een enorme verstarring en veroorzaakt conflicten. En dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n directie, die praat eigenlijk alleen maar met op de achtergrond twee advocaten. Dus een normale dialoog vindt niet meer plaats. Een desastreuze ontwikkeling. Ja, mevrouw Van Lent wil heel graag reageren. Ga uw gang. Nou, we zijn uiteraard al 15, 20 jaar in dialoog met Tata. En daar zijn behoorlijk wat beloftes gedaan om verbetering. Maar eigenlijk gaat het altijd om economische redenen niet door. 10 jaar geleden zou er ook al een schutting worden geplaatst, of hoe noem het, een omheining, of tenminste om het stof tegen te gaan, bij de kooksfabrieken die zo onder vuur liggen. Er zou ook al van alles zijn gebeurd, maar steeds gebeurt het niet. Dus ja. U doet net alsof er nooit een dialoog heeft plaatsgevonden. Maar u bent er niet zo lang betrokken, volgens mij. En, want ik heb uw gezicht nu een paar jaar misschien gezien. U zit altijd bij alle bijeenkomsten die Tata organiseert. Maar daarvoor heb ik u niet gezien. Dat zou wel mogelijk geweest zijn. Want ik ben al sinds 1993 betrokken. Okay, dus maar er meneer is Zeeuw, wel iets ontgaan. Mevrouw Van Lent zegt, er wordt al jaren dialoog gezocht, maar er wordt niks opgevolgd door Tata. Is niet juist. U woont niet in de regio. U woont in Monnikendam. Meneer De Zeeuw mag even reageren. Ja, dan gaan we al in de discussie. Je woont er niet, dus je mag er niet over praten. Maar mevrouw Van Lent zegt, er wordt al heel lang gepraat en dialoog gezocht met Tata Steel. Het is onjuist dat er niets is gebeurd. De stoffenuitstoot zijn enorm teruggelopen. Van 90% van sommigen tot 50%. En dat moet nog verder. En daar heeft Tata ook een bedrag van 300 miljoen voor uitgetrokken om in de loop van de tijd dat te verbeteren. Dat Tata daarbij fouten maakt, daar ben ik de eerste om dat te erkennen. Wat dat betreft zijn het ook geen heilige boontjes. Maar dat is geen reden om bijvoorbeeld nu, gesteund door mevrouw Van Lent, de directie strafrechtelijk ook aansprakelijk te stellen. En in wezen criminaliseert men het bedrijf, ja. Dus 6000 werknemers, en zegt dat de directeur in de gevangenis moet. Absurde situatie. Mevrouw Van Lent, er is al heel veel ontwikkeling de afgelopen jaren bij Tata Steel. Dus nou, ik denk dat het heel goed is als meneer De Zeeuw zou zien wat er door de onafhankelijke instanties van alle claims die Tata doet eigenlijk nog niet is aangetoond dat het klopt. He, de halvering van schadelijke stoffen, niet aangetoond. Het is gewoon nog niet waar. Sterker nog, de hoeveelheid van schadelijke stoffen zoals PAX zijn nog niet eens volledig in beeld. Nog maar 20% daarvan is in beeld. Dus hoe kun je nou je hele schadelijke uitstoot halveren als je nog maar 20% ervan in beeld hebt? Mevrouw Van Lent, kijken naar de onderzoeken van het RIVM. Juist, dat is heel goed. Op het punt van fijnstof en stikstofdioxide-uitstoot naar de kankerkans en vergelijken dat de IJmond met andere delen van het land en is compleet vergelijkbaar. Maar het RIVM zegt 22 september van dit jaar directe relatie tussen uitstoot Tata Steel en hinder en kans op ziekte. Dus mensen lijden. Dan is dat toch een reden om aangifte te doen? In heel Nederland wordt geleden, in die zin. Ik denk dat dus het RIVM verschil is helemaal niet zo groot. Alleen alle ballen worden nu gericht op één bedrijf wat gecriminaliseerd wordt. Omdat ze een aanzienlijk aandeel heeft aan de schade. Nee, daar is niet heel aanzienlijk. Als je kijkt naar de grote steden, en ik neem het voorbeeld van dat fijnstof en stikstofdioxide, best linker stoffen, dan is dat in de grote steden is dat gehalte hoger. Maar dat komt dan door heel veel verschillende partijen. Ja, en nu is het dus aantoonbaar één partij. En hier kan je dus ziekte op één partij die daar een relatief kleine bijdrage aan levert, die overigens nog aantoonbaar verbeterd wordt in de komende tijd. Dus waarom ga je dan zo'n bedrijf strafrechtelijk aan de pan hangen? Mevrouw Van Lent, waarom is dat de route volgens u? Nou, de eerste route is dat u eens in gesprek gaat met het RIVM. Die kunnen u haarfijn uitleggen wat er niet klopt, want u vergelijkt appels met peren. U vergelijkt dingen die u niet kan vergelijken. Dus dat is handig voor u om daar wat meer kennis over te gaan krijgen. Want u bent voormalig hoogleraar in gebiedsontwikkeling. U heeft geen gezondheidswetenschappelijke achtergrond. Dus u gaat met een pet op van wetenschapper van allerlei dingen roepen. Maar u bent gewoon lobbyist van Tata. En dat is prima, dat mag. Maar daarom moet u eigenlijk gewoon niet zoveel willen zeggen over gezondheid. Opnieuw krijg ik... U bent een lobbyist. Ja. Dus u spreekt vanuit het perspectief van een partij. Ja, je bent een lobbyist, toch? Ja, ik heb hem precies aangegeven aan het begin wat ook hier mijn rol is. Alleen, en dan krijg je kennelijk een spreekverbod. Is opvallend. Nee, een belangenbehartiger mag niet praten. We hebben u uitgenodigd, u mag zeker spreken. Ja, maar even in de richting van mevrouw Van Lent. Niet u spreekt richting u, toch? Ja, maar, toch? Nee, ik word aangegeven dat ik rapporten beter moet bestuderen, et cetera. Exact. Terwijl ik samen publiceer met een hoogleraar in die risicoleer. Maar bent u ervan op de hoogte dat die hoogleraar waarmee u publiceert in het verleden ook een rapport namens Tata heeft geschreven? Dus in opdracht van Tata, weet u dit? Dus ja, betaald wordt door Tata? Iedereen die dus iets voor Tata heeft gedaan is verdacht en mag niet spreken over een rapport van het RIVM, waarbij wij overigens aan het RIVM-rapport hebben gereageerd. We hebben erop gereageerd. En aan het RIVM uitdrukkelijk hebben aangeboden. Wij willen erover in gesprek. Nou, dat is, die tijd is wel rijp om dat te doen. Nou, om nog even over dat onderzoek te praten. Dat onderzoek ging namelijk over de kolenvergassing bij de kooksfabrieken. Dat is ook schadelijk voor de mensen die er werken. Daar heeft de Gezondheidsraad een advies over geschreven. Daarop heeft de heer Helsloot een reactie geschreven, betaald voor Tata. Daar heeft hij cherrypicking alleen maar gehad over het mogelijke rookgedrag van werknemers van Tata. En hij ging niet in op de literatuur over de effecten van die schadelijke uitstoot van die kooksfabrieken op de omgeving en de werknemers. Als je die literatuur ook had bekeken, en dat heeft het RIVM gelukkig wel gedaan, dan had u geweten dat het niet zo netjes was. Ik stel voor dat jullie wat literatuur met elkaar uitwisselen. Maar mevrouw Van Lent, het gaat dan over die aangifte. Meneer De Zeeuw zegt, het zorgt ervoor dat bestuurders niet meer vrij gaan spreken. Dat advocaten influisteren wat er wel of niet gezegd kan worden. Denkt u dat er nog een andere manier zou kunnen zijn? Een dialoog in plaats van dus een aangifte? Het is tot nu toe altijd juridisch geweest. En het beeld even schetsend, meneer De Zeeuw. Wat we zien is dat Hans van den Berg ten overstaan van de directeur van Tata, van heel Wijk aan Zee, 500 inwoners, zegt dit en dit en dat gaan we beter doen. Maar aan de achterkant, via diezelfde rechtszaken, wordt het door de eigen advocaat weer ongedaan gemaakt. Dus de beloftes van Tata. Ja. Ja. Maar dat krijg je dus als je de zaak juridisering. Meneer De Zeeuw, er wordt iets. Krijg je dat effect. Precies, en dat is juist het frustrerende voor omwonenden. Het wordt een gedonder met advocaten. En dus, wat zouden de omwoners dan volgens u moeten doen? Laat ik het zo zeggen. We hebben nog anderhalve minuut. Eens met elkaar. Ja. Hè? Deze situatie is ontstaan. Mevrouw Van Lent, doordat juridisch het niet is vastgelegd ten gunste van omwonenden. Meneer De Zeeuw, wilt u deze vraag beantwoorden? Wat stelt u dan voor dat de bewoners moeten doen? Het volgende. Wat ook Tata heeft voorgesteld in reactie op het rapport van die Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die een aantal zinvolle aanbevelingen heeft. Wat moeten de bewoners doen? Namelijk dat er een assortiment mediator komt boven de partijen tussen Tata en de bewoners. Oké, mevrouw Van Lent, een mediator. Ik ben daarvoor, want dan haal je dat hele juridische gekloot haal je weg. Want daar zit Tata niet op te wachten. Ik denk dat alles, net zoals het sluiten van de Cox 2-fabriek, dat moet zo snel mogelijk gebeuren, moet vastgelegd worden in de vergunning en er moet gewoon een keiharde deadline op. Een mediator is geen optie, zegt u? Het is tot op heden is er nog geen enkele. Gaat het werken? De blauwe ogen van Tata. Het moet om worden gezet in juridisch bindende. Moet ik Jan Remkes bellen? Vragen of hij naar Wijk aan Zee af wil reizen? De maatwerkafspraken, dat is een plek waarop het vast moet worden gelegd. En Tata wil niet iets vastleggen. Die wil geen deadline op de kooksfabriek. Een principieel wantrouwen behoor ik. En ik denk niet dat naïviteit van uw kant, hè? Ja, nee, een wantrouwen van uw kant ten opzichte van alles wat Tata doet. Ja, en dan ga je de juridische kant op. Ik vond het een interessant, inzichtgevend gesprek. Dank jullie wel daarvoor. Linda Valent, actief voor de Dorpsraad Wijk aan Zee, werkgroep Milieu en Gezondheid. En Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Dank. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen Kunststof en 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met voetbal. Tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.